zdrowego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej przypadków koronawirusa w Europie. W Polsce, poza tym z Lubuskiego, nie stwierdzono nowych, podaje Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wczorajszego pożaru elewatora w gdyńskim porcie. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii potępiają decyzję Turcji, która otworzyła granicę dla migrantów z Syrii. Coraz więcej zakażonych koronawirusem w Europie. Ministerstwo Zdrowia Serbii poinformowało o pierwszym przypadku infekcji w tym kraju. Zakażonym jest 43-letni mieszkaniec położonego na północy Serbii, miasta Subotica. Przed południem o pierwszym zakażonym poinformował też Watykan. W Belgii podwoiła się liczba zarażonych. W sumie w tym kraju jest 109 infekcji. W Szwecji choruje 101 osób, w Niemczech ponad 500. W ciągu ostatnich 12 godzin liczba zarażonych wzrosła o ponad 130 osób. W Polsce nie ma nowych przypadków koronawirusa, poza tym z Lubuskiego. Po zbadaniu 855 próbek w laboratoriach obecność koronawirusa wykluczono we wszystkich. Poza tą potwierdzoną u pacjenta w szpitalu w Zielonej Górze. Wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia. Według danych resortu w szpitalach na obserwacji przebywają 92 osoby. 490 poddano kwarantannie domowej. Ponad 5500 nadzorem sanepidu. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na Warmii i Mazurach, mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Szczytnie z wojewodą i komendantem głównym policji. 5 osób znajduje się w kwarantannie w szpitalu. Jak wiadomo, koronawirusa nie da się stwierdzić po samych objawach. Trzeba wykonać badania, więc badania są wobec nich realizowane. Kilkanaście osób z województwa warmińsko-mazurskiego jest w kwarantannie domowej. Za 2 godziny Senat zajmie się specustawą do walki z koronawirusem. Sejm przyjął ją na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek. Małgorzata Naukowicz. Senackie komisje rekomendują przyjęcie specustawy bez poprawek z zastrzeżeniem, że w przyszłym tygodniu Izba Wyższa rozpocznie pracę nad jej nowelizacją. Mówił o tym szef Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. Powiedział, że wynika to m.in. z uwag zgłaszanych podczas posiedzenia komisji przez przedstawicieli środowiska lekarskiego. Wyłączenie ich z możliwości zakupu np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych w sytuacji, w której za chwilę może być kłopot z zakupem tych materiałów, jak pokazuje przykład Francji, to oczywiście poderżnięcie gałęzi, na której jest oparty cały system opieki zdrowotnej. Wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot mówił, że stronie rządowej zależy na tym, by ustawa weszła w życie w wersji, która została uchwalona przez Sejm. Każda ustawa może zostać poprawiona. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby te przepisy w tym kształcie, który żeśmy przedstawili, żeby one jak najszybciej zaczęły obowiązywać. Ustawa wprowadza m.in. możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny. Stanowi też, że osoby, które chorują na chorobę zakaźną lub są o nią podejrzane, mogą podlegać obowiązkowi hospitalizacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie pożaru elewatora w gdyńskim porcie. Kilkudziesięciu strażaków przez kilka godzin walczyło wczoraj z ogniem. Przyczyna jego zaproszenia nie jest znana. Śledztwo dotyczy sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zamach w stolicy Tunezji, Tunisie. Samobójca zdetonował ładunek wybuchowy w pobliżu ambasady amerykańskiej. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej potępili decyzję Turcji, która otworzyła granicę dla migrantów udających się do państw wspólnoty. Zebrani w Zagrzebiu politycy oświadczyli, że decyzja Turcji jest nie do przyjęcia. Należy odrzucić jakąkolwiek formę politycznego nacisku, głosi przyjęte przez ministrów oświadczenie. Polskę reprezentuje na spotkaniu w Zagrzebiu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Ponad 4 miliardy funtów w niecałe 4 lata wydał brytyjski rząd na przygotowania do Brexitu. Tak wynika z raportu brytyjskiego odpowiednika Naczelnej Izby Kontroli. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pieniądze wydano choćby na takie ogłoszenia przypominające, że zbliża się Brexit. Rzecz w tym, że dwukrotnie zawierały błędną datę. Bo Brexit był przecież przekładany. A to nie wszystko. Jak wyglądać ma wyjście z Unii? Jak negocjować jego kształt? Co, jeżeli nie uda się porozumieć ze wspólnotą? Jak przygotować się na ewentualny twardy Brexit i związany z nim szok gospodarczy? Na te pytania musieli odpowiadać brytyjscy politycy od czerwca 2016 roku, kiedy to obywatele

Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pioruk i Łukasz Szwed. Witamy w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. Dzisiaj będzie muzycznie i poetycko, będą też premiery oraz muzyczny gość. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Halo, tra-la-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Halo, tra-la-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Ach, jakże wonne one są, a wiosna jedna chwila. Bon ton, tra-la, merci, pardon, zapylać, ach, zapylać. Ptaszki się trą, karaski trą, Justysia ma Emilka. Bon ton, tra-la, merci, pardon, ach, cudny los motylka. Halo, tra-la, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Halo, tra-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Miłość jest tylko krótką grą, warto z niej wyjść na plusie. Nim mnie bonton, merci, pardon, przyszpilą jak mamusie. Cóż, nikt nie wspomni choćby łzą, gdy byt zakończę barwny. Dzieci, bonton, merci, pardon, nie czułe jak te larwy. Halo, tarala, tarala, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Halo, tra-la-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Lepiej się cieszyć chwilą tą, niż łzy lać krokodyle. Bonton, tra-la, merci, pardon, zapylać, jak zapylać. Halo, tra-la-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Halo, tra-la-la, tra-la-lo, motylek paś królowej. Bonton, tra-la, merci, pardon, kwiatuszki ogrodowe. Kwiatuszki ogrodowe, kwiatuszki ogrodowe. Moim i Państwa gościem jest Tomek Wachnowski, muzyk, autor, kompozytor, aranżer, piosenkarz i producent muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A to była piosenka z Twojego nowego materiału. To jest rzeczywiście nowy materiał. Nagranie z koncertu, który odbył się 1 lutego w Radiu Gdańsk. O ile pamiętam, to była 95. rocznica w ogóle nadania pierwszej audycji radiowej, także... Czyli piękny moment. Bardzo lepszego nie mogłem sobie wymarzyć. Zagraliśmy tam z przyjaciółmi dwoma dwugodzinny koncert. Musimy wybrać z niego kilkanaście piosenek i... I to będzie nowa płyta? To będzie taka nowa płyta, bo tak, obiecaliśmy paru osobom. Powiedz... Jak się zmieniała twoja muzyka? Bo zaczynałeś jako student, zaczynałeś chodząc po Bieszczadach, tak? Śpiewając przy ogniskach, to były te czasy młodzieńcze, kiedy tutaj zdradziłeś się przed audycją, że niewielu z was umiało jeszcze wtedy grać na gitarach, a głos nie był sprawiony. Ale myślałem głównie o sobie, nie myślałem, broń Boże, nie myślałem o kolegach. Rzeczywiście takie moje początki to jest pokoik w naszym domu rodzinnym. Taki mój pokoik na górze, gdzie tak naprawdę najlepiej się czułem z gitarą i próbowałem ją zgłębić, szczerze mówiąc, tak trochę bez pomocy jakichś nauczycieli, czy nie było wtedy YouTube'a, także nie mogłem filmików oglądać, jak to się robi. A też pierwszy raz spotkałem się z piosenką turystyczną właśnie w tych Bieszczadach, o których pan wspomniał, na takim rajdzie, bo nie pamiętam skąd, ale umiałem już kilka pieśni Wolnej Grupy Bukowina i chciałem coś zaśpiewać przy ognisku. Kiedy zacząłem śpiewać, oni wszyscy zaczęli ze mną śpiewać. I to było poważne dla mnie przeżycie, ponieważ jak wszyscy śpiewają, to przecież nie słychać, mnie nie słychać i nie tak to sobie wyobrażałem. No dobrze, i od tego ogniska w Bieszczadach potem była droga artystyczna. Czy przy tym ognisku zdaje sobie sprawę, że to, co śpiewasz, jest wartościowe, że ktoś tego słucha, komuś się podoba, no zwłaszcza członkom innej grupy dosyć znanej muzycznej? Tam akurat przy tym ognisku zorientowałem się, że jeżeli będę śpiewał to, co wszyscy znają, to oni mnie nie będą słuchać, bo będą zajęci śpiewaniem. Także od tamtej pory zacząłem śpiewać tylko swoje piosenki. Dałeś komuś do oceny teksty na początku z pytaniem? Tak, wystąpiłem na takim festiwalu w Myślibożu, na którym poznałem jurorów prowadzących warsztaty, Juliusza Loranca i Jana Kazimierza Siwka. Do pana Kazimierza Siwka jeszcze dziś wrócimy, ale no to właśnie, jakie spotkanie. I tam dostałem jedną z pierwszych nagród i to właściwie spowodowało, że nie przestałem tego robić do dzisiaj. A powiedz, jakie to były, proszę powiedzieć, jakie to były lata? Na początek to były lata... 80, połowa lat 80. 84, 5, 6. I pierwszą płytą były Śniegowice. Śniegowice nagrałem w 93 roku już. Czyli jako dojrzały, można powiedzieć, artysta już kilka lat występujący? Ja pierwszego wywiadu udzieliłem po festiwalu, w studenckim festiwalu piosenki w Krakowie. I pamiętam, że tutaj miałem z Januszem Doblesemem rozmowę, który też wtedy zaczynał z audycją Gitarą i Piórem. I pamiętam tę rozmowę, w której powiedziałem, że no teraz już wiem po prostu, jak to się robi, jak robić te piosenki i w ogóle jak... I po prostu już w ogóle już wszystko wiem. Także jak... A... Taka, że tak powiem, dojrzałość, to wydaje mi się, że ja się zbliżam dopiero jeszcze teraz. Przed tak, panem. Tak, tak. No dobrze, to najlepsze przede mną. To posłuchajmy teraz Śniegowic. Do Śniegowic padłem tylko na godzinę. Na godzinę tylko, bo to za granicą. I zostałem w Śniegowicach całą zimę. Całą zimę przyszło tkwić mi w Śniegowicach. Byłem głupi, bo tak dałem się zaskoczyć, że przy sobie miałem tylko na nabiwek. A gdy bieda mi zajrzała prosto w oczy, uśmiechnąłem się i zapytałem zimy, co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Odrzekła mi zima. nie było, ale rzadko tak do śmiechu. Czasem śniegu było więcej niż herbaty za pieniądze pożyczane od kolegów. Kupowałem mały dom na duże raty. Gdy mi mówisz, że przeciąga się ta zima, gdy mnie pytasz, kiedy znowu cię odwiedzę, ty chcesz wiedzieć, co mnie jeszcze tutaj trzyma. Ty chcesz wiedzieć, a ja wiem, co odpowiedzieć. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zimę i święta. Tylko święta i zima. Dziś, gdy patrzę na te moje śniegowice, zamrożone tak, a już nie koniec świata, zapominam, widzę tylko, co chcę widzieć. I pamiętam koniec zimy w środku lata. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że rozmawiamy z Tomkiem Wachnowskim. Śniegowica to była taki przełomowy moment, można powiedzieć. Wszyscy usłyszeli o śniegowicach. To był przebój. Same śniegowice pewnie tak. I to... No myślę, że mogę powiedzieć tutaj tak, że to głównie zasługa radiowej Trójki. No to naprawdę. Ale też cała płyta, ona... No, ma jakiś taki status jakiegoś, jest czymś, co można by było umieścić w kanonie. Mi to tak nie wypada mówić o własnej płycie, ale w kanonie tej poezji śpiewanej. Tylko jak sobie przypominam, to ja płytę wyprodukowałem w Chicago i była to jedna z pierwszych płyt kompaktowych w tej naszej krainie łagodności, a wszyscy jeszcze, że tak powiem, jechali na kasetach. I to też był taki... wyprzedziłem czas po prostu. Wyprzedziłeś czas? Nie pierwszy raz. Powiedz, ale czy wpływ na brzmienie tej płyty właśnie miała twoja wizyta w Stanach Zjednoczonych? Bo grałeś tam nie tylko dla Polonii, grałeś też dla Amerykanów. Parę razy grałem tam dla Amerykanów, ale oni wiedzieli, że wiedzieli, skąd ja mieszkam. Aha. I na pewno miała ta moja, ten mój pobyt prawie roczny w Stanach miał wpływ na ten mój w ogóle pomysł na płytę. Zresztą demo płyty powstało właśnie w Chicago na takim wielośladowym taskamie malutkim. Śniegowice to były autorskie ballady i wtedy przylgnęło do ciebie określenie barda? Czy w ogóle utożsamiasz się? Jesteś bardem? Śpiewasz poezję własną najczęściej. Choć niekoniecznie. Tak, no ostatnio nie, właśnie. Ostatnio od jakiegoś czasu przestałem śpiewać tylko swoje piosenki, tylko swoje teksty. No można powiedzieć, że diametralnie zmieniłem poglądy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o te śniegowice i o to, w jaki sposób one były autorskie, one po prostu weszły we mnie i pamiętam, że gdziekolwiek je śpiewałem, same śniegowice, to czy to właśnie było Chicago, czy też zdarzyło mi się śpiewać na przykład w Atenach, czy w Pekinie, oczywiście nie dla Chińczyków, to wszyscy gdzieś tam poza Polską mówili, że to jest piosenka o nich, dla nich i no tak trochę się zapowiadało, że to będzie duży przebój. Duży przebój. Druga płyta była diametralnie różna. Nosiła tytuł właśnie tak, to był rok 99. Ci, którzy znali ciebie ze Śniegowic, otworzyli ze zdumienia oczy, ponieważ to była płyta popowa, można ją tak nazwać? Była popowa i też była wyprodukowana w taki sposób dosyć... No nie było tam za dużo, poza moją gitarą, nie było tam za dużo żywych instrumentów. Także to też, wydaje mi się, że to też był rodzaj taki wyprzedzenia czasu, gdzie dzisiaj takie eksperymenty, czy w ogóle takie działania są standardem. A wtedy to rzeczywiście zostało uznane przez moich fanów z Krainy Łagodności za zdradę wręcz. Mm-hmm. Pamiętam nawet taki list od jednego fana. Jeden list pan pamięta? Jeden list, no, ale bo to był wyjątkowy, z takimi pretensjami od serca, że jak ja mogłem i ja tak siedziałem, czytałem to i tak sobie myślałem, no kurczę, no przecież to są moje piosenki, to ja chyba mogę raz zaśpiewać tak, a raz zaśpiewać tak. Czyli ale... zarzucono panu próbę wejścia w nurt muzyki komercyjnej? No tak jakbym, tak, że ponieważ ja śpiewam poezję śpiewaną, a z drugiej strony, bo wcześniej też pytałeś o to, że ta dla mnie poezja śpiewana to był wiersz, mhm. do którego robimy muzykę i śpiewamy. Mhm. Natomiast to, co ja robiłem, to była piosenka autorska, czyli i muzyka, i słowa były moje. Więc na tej płycie właśnie tak, różnica polegała tylko na tym, że no ale rzeczywiście tam troszkę za bardzo tym czyli nie syntetycznie tak za bardzo to było pociągnięte. Dobrze, może posłuchajmy teraz piosenka pod tytułem Naszej Przestrzeni. To jest piosenka już twoja, prawda? To jest piosenka moja i to jest piosenka moja w takim muzycznie, już w takim tak, akustycznie bardzo ładnie nagrana z przyjaciółmi parę lat temu. Bardzo proszę. Mamy światło dnia aż do nocy, która da ukojenie, senne spełnienie i z ochotą na głąb sen, ale tam jak na złość szczęśliwe wyspy nie chcą się przyśnić naszej przestrzeni. Nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. zostawiamy tylko ślad, w którym ktoś za tysiąc lat znajdzie siebie i powie, nie wiem, czy coś warte więcej jest w słowach między nami niż kropla prawdy między kłamstwami. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżemy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżemy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżemy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Przypomnę, że naszym gościem jest Tomek Wachnowski. Za chwilę posłuchamy reportażu penetrującego autorstwa Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego. Z panem Janem Kazimierzem Siwkiem pan miał kontakt, zdaje się, w Rivierze, w remoncie. Tak, jak już wspomniałem, poznaliśmy się w Myślibożu. Tam miałem kontakt pierwszy z Janem i z Juliuszem Lorancem. Potem już mieszkałem w Warszawie i zaczęliśmy się spotykać między innymi w Rivierze Remont. Tam powstało studio piosenki i tam się spotykaliśmy z kilkunastoma osobami, które chciały skorzystać z wiedzy, warsztatu i doświadczenia właśnie Janka Siwka, Julka Loranca i pani Ewy Kosak. Czyli to była scena, która dawała możliwości młodym, tak? Również. Tak, tak, tak. To były głównie warsztaty i myśmy się tam właściwie, można powiedzieć, przygotowywali do występów. Ja na przykład wziąłem udział w OPPie, potem właśnie w studenckim festiwalu piosenki w Krakowie, a potem to już się tak spotykaliśmy. Towarzysko, ale też jeszcze w ramach studia. Także coś tam robiliśmy, pracowaliśmy, powiedzmy, nad sobą. A potem towarzysko. Dobrze, posłuchajmy w takim razie reportażu penetrującego, a potem pan Tomek zaśpiewa piosenkę na żywo. Bardzo proszę. Reportaż penetrujący. To chyba tutaj dojechałem. Drodzy słuchacze, jest już noc prawie. Nie mogłem znaleźć drogi. Halo? Przepraszam bardzo, bo ja się pogubiłem. Ja szukam gminy Liszaje. Szukam. Czy to tutaj? Tak, tutaj. Można? Proszę bardzo. Ale. Ale furtka, panie drogi. Wystarczy panu miejsca na wejście? No gdzie no? Przecież pan otworzył na 4 metry. No pan zamknie, bo przecież tu wieje. No, tak. Znaczy nie wieje. Obejrzę, może. To myślę, ale że pan jest szerszy. Ja zamknę. No dobrze, ale dlaczego? Dlaczego? Przepraszam bardzo, gmina Liszaje. O, ale tu jakiś taki czuję jakiś taki zapach czuję. No właśnie, gmina, ja jestem Sylwester Witkowski, bo ktoś dzwonił, że tutaj jest jakiś festyn. A pan może organizuje tutaj, czy pan coś wie na ten temat? Tak, to ja tutaj organizuję. Aha, to pan do mnie dzwonił. Tak, dzwoniłem do pana, Mieczysław Miecio. Pan się nazywa Mieczysław Miecio. Mieczysław tak. Miecio, mogę mówić do pana Miecio. Przepraszam, to Mieczysław, panie Mieczysław. Jak pan woli. Dobrze. Jutro tu ma się odbyć fetoriada. Fetoriada? Tak, a ja jestem fetorologiem o specjalności wstrętologa. Aha. Ja pana potem festynie oprowadzę. No właśnie, tak. Czuję jakiś taki zapaszek. To możemy przejść, tak? A bardzo proszę. Wtedy proszę bardzo. No, ciemno jest, bo jest noc, rozumiem, żeby... Ojej! Ustawiacie... Teraz prawo. Ustawiacie teraz jakieś stragany pewnie, jak tak, to tak, zwykle... Tak, dobra się festyn. Ale kolega. Ciemnica... Przepraszam, że tak późno, ale wie pan, jest, ja rozumiem, bo jest noc, ale ja po prostu miałem trudności z... Jakie stragany, ale wie pan, ja mam katar, ale czuję rzeczywiście jakiś taki dziwny zapach. Ile straganów, wszystkie drewniane stragany. Możemy podejść bliżej, tak? Ale bardzo proszę. O, to jest... Mocne takie, z belek zrobione. No właśnie, czy mogę pan powiedzieć w ogóle ta fetoriada, na czym to polega, bo nazwa, powiem szczerze, taka jest trochę oryginalna. No właśnie, tak na marginesie, to czym się zajmuje ta fetorologia? Fetorologia, tak. Przywracaniem naturalnych zapachów, tradycyjnych smaków społecznych, których coraz bardziej brakuje. Przywracaniem tak, tradycyjnych, naturalnych, tak? Jestem trochę zaskoczony, chociaż rzeczywiście tutaj coś bardzo tradycyjnego czuję. Ludzie, panie redaktorze, odzwyczaili się już od naturalnych smaków. Zapachów. I zapachów, proszę pana. Odzwyczaili się. Tak. I ta fetoriada ma... No właśnie ma na tę drogę naprowadzić, proszę pani. Mamy odzyskać to, co żeśmy stracili, prawda? Odzyskać. Tak. No właśnie, to czy mógłby pan powiedzieć, panie Miecio, Ławie, właśnie, kto bierze udział w tym festynie? No przede wszystkim miejscowości powiatu Liszaje, najbardziej takie, które się bardzo zasłużyły w tym przedsięwzięciu. Na przykład, jak Smrodki Słodkie, cudowna jej miejscowość, Bąki, Babia Łąka, Śmierdziałowice. Boczne, tak, to boczne. Bardzo piękne. Zaproszę potem pana. Aha, rozumiem. Pachwiny Górne. Prawda? Taka miejscowość. Tak, miejscowość. Wyziewy Logawice też właśnie. Ciekawa, bardzo ciekawa. Tak. I Trzonowice Ropne też. Trzonowice Ropne, powtórzę, bo to jest... Mnie trochę zatyka właśnie taki, jakby taki coś takiego w powietrzu, prawda? Trzonowice Ropne niedawno dostały prawa miejskie już nawet. Rozumiem. No właśnie, a czy możemy, przepraszam panie Miecio, podejść tutaj do tego straganu? No, proszę tutaj. Bardzo, tutaj właśnie, jest bo tu jest ciemno, straganów. Pan ma tę latarkę tutaj, dobra, tak. Właśnie, co tu na tym straganie jest na przykład? No to jest kuchnia regionalna tu prezentowana. Boczuś zielony, pieczywko pleśniowe, bardzo polecam, pierogi z pawia, bigos na... Ale te pierogi, to chodzi o oczywiście o drób. No tak. Pieczywo spędnia tak. I co, bigos z czego? O pierogach sprawia mówiłem już, prawda? To panu pokazuję tutaj. To ja bym pana na to namawiał, no. Bigos na pazurkach, wie pan. Bigos, to świetnie, same bigos pazurki. Na pazurkach. Tak. Nie kapusta, wiem, czy ja bym się zastanowił jednak, wie pan? Pazurki od młodego kogucika, proszę pana, ale też od starszych kurek. Rozumiem. Wiem. No, ale powiem szczerze, że się pomału jak przyzwyczajam do tego jakby takiego dziwnego, mocnego bardzo. Gratuluję, zapachu. Dosyć szybko to pan robi, no, szybko, bo inni tak. Dziennikarze to tak trochę wolniej, wie pan. Aha, wolniej. Tak. No ale największym rarytasem, panie redaktorze, to jest nalewka, proszę pana, na rosówkach z szamboli. Załapał pan? Bo to naprawdę niezłe nie. jest. Niezłe jest. Niezłe? Potem pana poczęstuję, jak zakończymy. Ten, ja alkoholu nie piję, wie pan? No. Aha, to nie ma alkoholu, ale jak to pan spróbuje, to będzie pan śpiewał. Ale co będzie jeszcze na tym festynie, bo tu jest wiele stanowisk. No jak to na festynie, gry przeróżne, zabawy, konkursy, wie pan? Aha, tak, wszystko w ramach tej fetoriady związane z tym tematem. Żeby przywrócić społeczeństwu, jak to pan powiedział? Powiedziałem, że, panie redaktorze... No właśnie, bym pan przypomniał. Tak mówię, przywracaniem naturalnych zapachów, tradycyjnych smaków społecznych, których coraz bardziej, ale to coraz bardziej, panie redaktorze, brakuje. Teraz ja przypomniałem właśnie, że pan mówił, że się ludzie odzwyczaili od tych smaków. Przepraszam bardzo, ale tak czuję, że mogę coraz bardziej pełną piersią oddychać, a powiem panu tak szczerze, tak między nami myślałem, że tu śmierdzi, ale teraz jakoś mi się lepiej oddycha. No świetnie, to pan ujął. Bardzo dziękuję panu za wywiad. Mógłby pan tam podejść, otworzyć mi tą furtkę, dobrze? Oczywiście, proszę bardzo. To przywracanie naturalnych tych zapachów, to ja myślę, że ma sens, wie pan? No już panu, proszę bardzo, panie dyrektorze, otwieram. Nie w tą stronę. Dziękuję bardzo, ale... A, no jest, proszę. Proszę. Oj, czuje pan? Czuję pan? Ojej. Czuję pan? Czuję, jakiś czuję. Samochód przejechał, ale czuję. Buchnęło jakimś zajerem, aż mi się niedobrze zrobiło. Wie pan, chwieje się na nogach. Niepodobnie. Co się dzieje, panie mi? Nie, panie Mieciu, co się dzieje? Zaskoczył. Co to takiego jest ten zajzajer? Czy pan wie, co to jest? To przecież chyba nie od fetoriady. Nie. Panie redaktorze, to nie od fetoriady. Nie. To tak zwane, niech pan tak nie oddycha, świeże powietrze. Tak zwane świeże powietrze. Co mam zrobić? No to się... Spokojnie. Mam coś naprawdę. To pomoże klamerkę. Pan sobie tak na klamerkę. No. Już panie Mieczysławie jest lepiej. Lepiej, znacznie lepiej. Troszeczkę lepiej. I uciekajmy stąd. Do fetoriady. Tomek Wachnowski jest naszym gościem. Niespodzianka. Tomek przez przypadek ma ze sobą gitarę. Mówię Tomek, ponieważ w międzyczasie wypiliśmy brudzia i nie musimy już się zwracać do siebie per pan. Jaka to będzie piosenka? To będzie ulubiona piosenka Jowity, Czasami nam się zdaje. Czy to jest ta piosenka z nowego materiału właśnie, czy to jest coś starszego? Jest też w repertuarze tego koncertu, o którym wspominałem, i będzie na tej płycie koncertowej. Ale pomyślałem sobie, że jak jestem tutaj, pożyczyłem od Sergiusza Stańczuka gitarkę i myślę, że spróbuję tutaj. Taki przedsmak nowej płyty. I na żywo. Ja wiem. No myślę, że tak. Bardzo prosimy. Mówmy już jak było, zostawmy tak jak jest. To nie był czas na miłość, choć były chwile dwie. Łącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś. osobno, ale razem. Kolejna mija noc, po cichu o nas marzę, bo marzeń nigdy dość. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś. Tomek Wachnowski, to jest przedsmak nowej płyty. Chwila zadumy. A że ja, chwila zadumy. Czyli stary, dobry Tomek Wachnowski, znowu poetycki, znowu rozmarzony, znowu z gitarą, budujący nastrój. Tak, to mi się bardzo podoba. Stary, dobry Tomek Wachnowski, tak. Bardzo przepraszam za to ufało. Nie. To w porządku, może być. W porządku, za chwilę posłuchamy raportu z Aleppo. Raport z Aleppo to znowu, dlatego mówię, że mi się spodobało, stary, dobry, nowy. To jest moja przygoda z Adamem Ochwanowskim, poetą z Ponidzia, czyli też tak trochę w pewnym sensie turystycznie, geograficznie w każdym razie, ale zupełnie poważne sprawy. Pierwsza pieśń, którą zrobiliśmy razem, właśnie raport z Aleppo, i która stała się zaczątkiem nowej płyty, która 2 lata temu ukazała się, można powiedzieć, na rynku. Wejdę ci w słowo, bo mamy do rozdania dzisiaj dla państwa płyty, 2 płyty. Właśnie jedną z nich jest Koło myja i pizz, bo taki tytuł nosi ta płyta. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Płyty będą oczywiście podpisane przez artystę. Czyli to jest płyta z twoją muzyką, z tekstami? Teksty Adama Ochwanowskiego, tak. No to może posłuchajmy raportu z Aleppo, a zaraz potem felieton Marcina Wolskiego. Brat dla brata już nie łata w domu obcych róg. Tylko psy nie tracą wiary, pamięć stracił Bóg. Dzieci dorośleją w oczach, oniemiały brzask. Słowo znaczeń się wypiera, pieśń biczuje wrzask. Gdy za oknami wiatr historii, zamiast budować burzy gniazda, rodzi się Jezus pod bombami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda, mieszka w głowach zwykła zmowa, myli drogi świat. Przed marzeniem sen się chowa, świszcze w polach bat. Przemykamy do stajenki przez Jordanu brud. Bojaźliwie skrzydła chowa dobrych nowin cud. Gdy za oknami wiatr historii, zamiast budować burzy gniazda, rodzi się Jezus pod bombami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda, stoły kopie ociemniały lach. Na miłości bliźnich giełdzie znaczy karty gach. Za plecami śmiech pokoleń ze współczesnych drzwi. Słychać wrzenie czterech koni, w nozdrzach zapach krwi. Gdy za oknami wiatr historii zamiast budować burzy gniazda rodzi się Jezus pod bombami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda, przy stołach pustych miejsc przybywa i rąk brakuje do opłatka. Trzech króli wita potajemnie siwa ze strachu święta matka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W 80 podróży dookoła świata. Pasję mojego życia, nurkowanie, odkryłem stosunkowo późno. To znaczy, z rurką nurkowałem od dziecka, ale diving w akwalungu znałem tylko z telewizji. W 1994 roku pojechałem z synem do Egiptu. Mateusz miał 19 lat, zaczął studia w Akademii Muzycznej i z wielkim zapałem dbał o fizyczną kondycję swojego ojca, który zbliżał się do 50. Nie była to moja pierwsza wizyta nad Nilem. 2 lata wcześniej wpadłem tam z siostrą przy okazji pobytu na Cyprze. Początkowo nasz pobyt wyglądał standardowo. Dużo plażowania, wycieczek, wizyta w Kairze. Tymczasem z każdym dniem Mateusz coraz bardziej nalegał, żebyśmy poszli na kurs prawdziwego nurkowania. No to idź sam, ja jestem na to za stary. Poza tym, wiesz ile to kosztuje? Po 350 dolców na łeb. Załatw za 400, a zaryzykuję. Początkowo szło mu nie tęgo. Pomógł przypadek i rozpad Związku Sowieckiego. Do hotelu napłynęło mnóstwo Rosjanek. Samotnych albo prawie samotnych mężowie od rana do wieczora byli pijani. Dla miejscowych Arabów blond Słowianki wydawały się spełnieniem marzeń. Problemem była bariera językowa. Tymczasem, kiedy wieczorami czytałem książki, mój syn chodził do dyskoteki. Szybko okazało się, że na tle innych jest poliglotą. Znał i angielski, i rosyjski. Poza tym podczas nurkowych negocjacji poznał wielu miejscowych. I pomógł w nawiązaniu kontaktów jednemu, drugiemu, trzeciemu. Któregoś dnia nad ranem zawołał: budź mnie o 7, biżu będzie czekał. Co to jest biżu? Właściciel Diving School weźmie nas na kurs. Obu w sumie za 350 dolarów. Special price. Biżu okazał się wielkim murzynem o miłym uśmiechu i szerokiej piersi, na której dyndał ząb rekina oprawny złoto. Dał nam podręczniki, kazał ryć teorię i zaczął praktyczne szkolenia. Trzeba było poznać zasady, nauczyć się porozumiewania pod wodą, no i udzielania pomocy, kiedy zabraknie powietrza. Mnie kończyło się wyjątkowo prędko. Mateuszowi zdawało się przybywać. Wykorzystywaliśmy to wielokrotnie. Nie bez powodu regulatory zaopatrzone są w 2 ustniki. I nawet polubiłem pływanie pod pachą syna. Na kursie poznaliśmy też zasady balansowania, zapobiegania dekompresji i zachowywania się w sytuacjach awaryjnych. Z czasem wydaje się to proste. Wystarczy nie iść na dno jak kamień, no bo rozerwie uszy, i umiejętnie się odpowietrzać. Przecież każde 10 metrów w dół to bagatela 1 atmosfera.